होलिया में भौजी खूब बारू गदराइल भैया तो बहरे में बारन झुराइल। होलिया में भौजी खूब बारू गदराइल भैया तो बहरे में बारन झुराइल। होलिया में खूब भौजी बारू गदराइल भैया तो बहरे में बारन झुराइल। होलिया में खूब भौजी बारू गदराइल भैया तो बहरे में बारन झुराइल। भैया के आशा छोड़ा न तो हमसे जोड़ा जाते लगाइब नहीं मुँह तानी मोड़ा भैया के आशा छोड़ा न तो हमसे जोड़ा जाते लगाइब नहीं मुँह तानी मोड़ा तो बड़ी मानब नहीं हम करब बुरा हाल हो कोरा में दबा के तोहार रंग दिहब गाल हो रंग दिहब गाल कतनो करबू माना करब बुरा हाल हो कोरा में दबा के तोहार रंग दिहब गाल। भौजी हो तोहरा में पड़ला की बखरा कबही से हम तो लगौले पानिया सारा पड़ला की बखरा कबही से हम भैया में खूब भोज बाड़ू गदराइल भैया तो बहरे में बाल न जुराइल होलिया में खूब भोज बाड़ू गदराइल भैया तो बहरे में बाल न जुराइल